music. Has to breathe. Played live. Music Society Web Radio. Καλησπέρα. Καθυστερημένη η άφηξή μας στο στούντιο της Οδοκτενά. Είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr και ακολουθεί η εκπομπή Step Out of Time. Πάμε γρήγορα στην πρώτη επιλογή για σήμερα. Αγαπημένος μας Τζέκο Γκάντνερ, ο Ολλανδός που μας εξέπληξε με το Cabinet of Curiosities, εδώ σε ένα τραγούδι διασκευή από τους Beatles, You Really Got a Hold on Me. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. You Really Got a Hold on Me, διασκεύασε ο Τζέκο Γκάρντνερ. Συνέχεια με μια μπάντα από το Λίβερπουλ της Αγγλίας, ονομάζονται The Balcony Stars και ακούμε το Shards and Splinters. ήταν οι Balcony Stars και το Sgt. Splinters. Συνέχεια με ένα ντουέτο από τη Γερμανία είναι η Pretty Lightning με δύο δίσκους στο ενεργητικό τους ως τώρα. Παίζουν ένα είδος blues από αυτό έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια από τους Black Keys ή από τους White Stripes. Pretty Lightning και Drip of Moongel. Και τα δύο τραγούδια, το προηγούμενο και αυτό που ακούμε τώρα, περιέχονται σε μια συλλογή από μια αμερικάνικη ραδιοφωνική εκπομπή. Έχουν και κάποιο blog, ονομάζεται Trip Inside This House. Pretty Lightning, Drip of Moongel. Thank you. συνέχεια στην εκπομπή μας με έναν καταπληκτικό δίσκο που ακούσαμε πέρυσι. Αρκετά τραγούδια ακούσαμε και σε αυτήν εδώ την, ακούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο λόγος τώρα που ακούμε ένα ακόμα είναι ότι επιτέλους κυκλοφορεί σε βινήλιο. Αναφέρομαι στην μπάντα των Sudden Death of Stars, κατάγονται από την Ρέν της Γαλλίας. Ο δίσκος έχει τίτλο Getting Up, Going Down και από αυτό το δίσκο έρχεται το I'm Not Among Believers. We'll be right back. Music Society Web Radio. Let life be like music. Είστε συντονισμένοι λοιπόν στο musicsociety.gr. Ακούτε την εκπομπή Step Out of Time, δεύτερο μέρος. Ξεκίνημα του δεύτερου μέρους με τον Γερμανό George Deuter από έναν δίσκο της χρονιάς του 1971 με τίτλο D. Έχει επηρεαστεί πολύ από την ανατολική φιλοσοφία. Νομίζω άλλαξε και το όνομά του. Εδώ από αυτόν τον δίσκο έχω διαλέξει να ακούσουμε Krishna Eating Fish and Chips. περιπλανηθήκαμε στα crowd rock μονοπάτια με τη βοήθεια του Deuter. Ο δίσκος D από τη χρονιά του 1971 ήταν το Krishna Eating Fish and Chips. Θα έρθουμε τώρα στις μέρες μας να ακούσουμε έναν δίσκο που επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι ο δίσκος, ο νέος δίσκος για τους Invisible Hands. Ιθινονός βέβαια πίσω από αυτούς είναι ο Alan Bishop, συνιδρυτής και του label της Sublime Frequencies. Οι Invisible Hands ταξίδεψαν μαζί με τον Alan Bishop στο Κάιρο και έτσι είναι από αυτό το ταξίδι επηρεασμένος ο δίσκος. Μάλιστα τα ίδια τα τραγούδια είναι και στα αγγλικά και στα αραβικά, έχει αυτή την πρωτοτυπία ο δίσκος. Έχει τίτλο «Σώμα» και από εκεί το «The Same», αυτή τη φορά στη version με τα αραβικά. Invisible Hands λοιπόν ήταν το The Same στην αραβική γλώσσα. Πάμε τώρα στα μέσα της δεκαετίας του 80 να συναντήσουμε μια βραχύβια νέο γκαράζ μπάντα από τη Νέα Υόρκη. Είναι οι Trifles, από τον ομώνυμο δίσκο τους έρχεται το Your Lies. Come on there, boom boom. It's a real effort, isn't it? Trifles λοιπόν και I Had Enough of Your Lies. Συνέχεια με τον καινούριο δίσκο των αγαπημένων φίλων από το Μονπελιέ της Γαλλίας, Song Angels. Τους είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο όταν είχαν έρθει για συναυλία. Song Angels, ο τίτλος του δίσκου είναι On the Island of Ghost Love και από εκεί το Beautiful Way. Είναι το τραγούδι που ανοίγει το δίσκο. Yeah. Beautiful Way λοιπόν ήταν η μπάντα των Song Angels, ενώ το τελευταίο τραγούδι για σήμερα θα είναι από, από τον Kid Congo ή αλλιώς Brian Tristan, Kid Congo and the Pink Money Birds. Kid Congo βεβαίως κιθαρίστας τραγουδιστής για τους Cramps, για τους Gun Club, έχει περάσει και από τους Bad Seeds. Τον έχουμε δει και live, φοβερά τα live του. Kid Congo Powers λοιπόν με καινούριο δίσκο έχει τον τίτλο Haunted Head και από εκεί το I Don't Like. Congo Powers και οι Pink Money Birds στο I Don't Like. Ήταν λίγο πιο σύντομη η σημερινή εκπομπή λόγω της καθυστερημένης αφήξης μας. Για περίπου 50 λεπτά ήταν η εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. Μαζί τα λέμε σχεδόν κάθε Κυριακή στις 9. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Χαλικιάς και η εκπομπή Desert Nights. Καλή συνέχεια. Nine times the color red explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Music Society Web Radio. Let the music! Let life be like music.